طيب. فلما بلغ معه السعي قال وكاتي الكفكية بمجناي كتبية وهراكا أليسيما إبراهيم فلما بلغ معه السعي قال وكاتي الكفكية بمجناي الكفكية هو غلام ضميري كتك بلغ إن أروني وغلام هو يمتوت وكاتي الكفكية هو يمتوت معه بمجناي إبراهيم ضميري كتك معه narudi kwa al-ab ambaye Ibrahim alipofikia as-sa'a kutembea kwa haraka qal alisema Ibrahim kumwambia yule mtoto wake sasa ya bunay ewe mwanangu inni ara fil manami anni adhbahuka hakika mimi nimeota katika usingizi kwamba mimi ninakuchinja ya bunayya ewe mwanangu kijitoto changu tasghiri inni ara fil manami hakika mimi nimeota usingizini anni adhbahuka kwamba mimi ninakuchinja nota mimi ndoto kwamba nimeshika kisu na kuchinja wewe fanzur madha tara بس تزام ويبي ونولا نيني فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى بس تزام ويبي ونولا نيني ونولا جنبه أما بي منا نميوت أنك تشين جوي ونولا جنبه قال يا أبت أكسيما إبراهيم أكسيما ولم توتو akasema Ismail ewe baba yangu ya abati if'al ma tu'mar ewe baba yangu fanya uliloamrishwa katika kupitia ndoto yani fanya uliloamrishwa ya abati if'al ma tu'mar ewe baba yangu fanya uliloamrishwa satajiduni insha Allah min as-sabirin utanikuta mimi insha Allah ni mwenye kusubiri kanikuta mimi ni mwenye kusubiri wewe fanya tekeleza ili uliloamrishwa na Allah tabarak wa taala kupitia ndoto mimi nitafanya subra baba yangu sababu ni amri shajua kwamba ru'ya al-anbiya kwamba ni haqqun ni haqqi na ni wahi mtoto naye baba alizungumza kwa talatuf na hanan ya bunayya kijana naye akajibu ya abati mimi nimeota na kuchinja na nimefanya uliamrishwa fanya bila shaka wewe ni mtume wa Allah tabaraka wa taala na ndoto uliletewa ni haki kwa hiyo wewe tekeleza kwa ya abati atawiwadan ania al-idafa sababu asili yake ya abi ewe baba yangu lakini waarabu walivyo wanaibadilisha aliyako ni ta fayakuluna ya abati kwa asili yake ni yawe mutakallimu ya falamma aslama na pindi walipojisalimisha kwa amri ya Allah wote wawili baba ana shauku ya mtoto mtoto amempata shimekuja tayari amri kwamba amchinje amepewa mtihani mtoto naye ataka uhai kama wanavyoishi watu wengine lakini kwa sababu imekuja amri kutoka kwa Allah kwamba yeye achinje akaukubali mtihani huu kwa wote wakanyenyekea istaslama li amrillahi وانقاد لأمره ولنيكيه كن أمر الله تبارك وتعالى كن تفنيج سنهيني أمري مكودة هاي تويتك ليز فلما أسلم نبين دي ولي بجي سلميشا وأمر الله وتله للجبين نا إبراهيم أكملازا يويا بجي لأوسو وتله للجبين kamlaza juu ya paji la uso kamlaza kifudifudi kwa maana Ibrahimu akamlaza mtoto wake, yani sarahu ala al-ard ala jabilihi liyadhbaha, akamlaza katika, akamwangusha katika ardhi kufidikia uso wake, paji lake la uso ili amchinje. Alimfidikiza anasema ili asije akaona, akauona uso wake wakati akimchinja, na pia ili mtoto asije akakiona kile kisu akapata hofu. Kwa hiyo akatallahu, akamfidikiza kwa uso wake lile jabini, ili asione baba, asione macho ya mwanawe, akaingiwa na huruma, na wala mtoto asikione kisu akapatwa na hofu, pengine akatoka mbio. Kwa akafanya namna hiyo. Allahu akbar. Wanadainahu ayya Ibrahim, na tukamwita kwamba ee Ibrahim. Wanadainahu ayya Ibrahim, na tukamwita kwamba ee Ibrahim. Qad saddaqta ar-ru'ya, hakika umeisadikisha ndoto. Inna kadhalika najzi al-muhsinin, hakika sisi kwa hivyo tunawalipa wenye kutenda wema. Wanachuoni wengine wa tafsiri wakitegemea Israiliyat wanasema kwamba alipomlaza pale, baada ya kumwangusha akamlaza, nilikuwa ni sehemu za Mina pale, Ibrahimu akawa tayari ameshakinoa kisu vizuri, lakini kila kikipitisha kwenye koo lake kisu akikata, kitaka kukata kisu akikata. Na isitoshe pale pale akateremka Jibrili na kondoo kutoka peponi. Nazungumzia namna watu wanavyosema katika vitabu vya tafsiri, huko akipiga takbira ameshika kondoo wake, Allahu akbar, Allahu akbar. Jibril na Ibrahim asema la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Ismail anamzia Allahu akbar walillahi alhamd. Baadhi ya Israiliyat habari zinaeleza hivyo, kisi nawaambia alam yatikum naba'u alladhina min qablikum qaumu nuhin wa 'adin wa thamud walladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. Hivyo sijawajieni nyinyi habari za wale ambao walikuwa kabla yenu, qaumi ya Nuh na qaumi ya 'Ad na Thamud, na wale waliokuja baada yao, hajui kuhusu wao yoyote isipokuwa Allah. Kwa habari yoyote kama haikuja kwenye Qur'an kwa tafsiri kama hiyo, au haikupokewa katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama, basi haiwi ni hujja tena, haiwi ni hujja. Inyamaziwa tu na ikielezwa basi elezwa tu, lakini pamoja na kubainishwa kwamba haiko, lakini kuna watu waweza kujenga hukumu katika hili, kama ile kisa cha tashahud. Na baadhi ya mashaikh au baadhi ya watu walinganizi al-qassasun wanaeleza tashahud namna ilivyokuwa jambo kubwa, kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alipokuwa katika Mi'raj, alipofika katika arshi huko akasujudu. Baada ya kusujudu akawa analeta maamkizi pale attahiyatu katika lafadhi tofauti tofauti zile, lillahi wassalawatu tayyibatu السلام عليك ايها الله كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انا فرسما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم نمنا نفوتبند تسلمي وهي لكن حتى سيسي بيها كنساهو هapo hapo akaitikia السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جبريل يقول yuko chini huko akasikia habari na akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wanasema wanazungumza sana kuonyesha kwamba wewe ukiwa katika tashahud ukatika maqamul adhim, imesomwa hii mbele kwenye arshi huko ya Allah tabarak wa taala, kuna talfiki za habari kama hivi na hii pia ndio hivyo hivyo. Sisi tutosheka na kile kilichoelezwa na Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa jambo hili kusema kwamba hili lilikuwa Mina yahitaji la dalili, hapana shaka kwamba ni Makka, kwa sababu Ismail alikulia Makka tangu utoto wake, lakini kuwa ni Mina inahitaji dalili kutoka kwenye kitabu na sunna. Wa illa atakana sisi tutawakaf na kusema kwamba alipitisha kisu katika koo ikawa kisu hakikati, pia inahitaji dalili. Kama hakuna dalili, tutawakafu hivyo hivyo, tutasema kitu sisi, tutosheka na yale yaliyokuja kwenye Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kisha anasema Allah tabarak wa taala, qad saddaqta ar-ru'ya, hakika umeisadikisha ndoto, inna kadhalika najzi al-muhsinin, hakika sisi kama hivyo tunawalipa wenye kutenda wema. Hakika sisi kama hivyo tunawalipa wenye kutenda wema. Mtu akiwa ni muhsin, mwenye kufanya ihsani, mwenye kufanya wema, tunamlipa malipo mazuri sisi. Inna hadha la huwa albala'ul mubin, hakika huu ni mtihani wenye kudhihirisha haki. Katika moja ya tarjama za kupita hivyo, ukifanya mubin yatokana abana yubinu, kwa maana ya mudhhir. Lakini si vibaya pia kusema tafsiri mubini kwa maana ya bayyin, kama tunavyoeleza kwamba ni mtihani uliodhahir. Ibi sawa, sote sawa. Inna hadha la huwa albala'u almubin, kwa hakika huu ni mtihani uliodhahir. Iko sawa hilo, imeeleweka hilo. Wafadainahu bidhibhin adhim, na tukamkomboa Ismail kwa dhabihi aliyemtukufu, au kwa mnyama aliyemtukufu. Wafadainahu, na tukamkomboa Ibrahim na tukamkomboa Ismail bidhibhin adhim, kwa mnyama aliyemtukufu. Adhim, kwa mnyama mtukufu kabisa. Kaletwa kondoo. Fafadainahu wafadainahu, ya almamuru bidhabhihi huwa Ismail. Fafadaina aldhabiha, aldhabihu alladhi umira bidhabhihi, ay ja'ala Allahu lahu fidaa, fanaqala alamra man dhabaha من ذبح من ذبح هذا الولد إلى ذبح الكبش، فنقل الأمر من ذبح هذا الولد إلى ذبح الكبش، لأن الشيء الذي يقع فداء الذي يقع فداء للشيء يكون بدلا عنه نائبا منابه. سيوطي katika tafsiri yake aliposema wafadainahu bidhibhin adhim, akasema innahu alladhi qarrabahu Habil, huyu ndio yule kondoo aliyemkurubisha Habil. Idh qarraba qurbana, wakati walipokurubisha sadaka. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar, akakubaliwa yule mmoja wao na akawa hakukubaliwa yule mwingine. Habili alikubaliwa sadaka yake na wal-mahal, sababu ni suratu Safat. Kwa katika tafsiru al-Jalalain wanasema idh qarraba qurbana, yanasema lile qurbani ambaye innahu alladhi qarrabahu Habil, huyo ndio ile qurbani aliyemleta, alimtanguliza, alimtoa sadaka Habil. Kataja aya katika surati al-Maida, idh qarraba qurbana fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak قال إنما يتقبل الله من المتقين. ويلي يلي يلي كندوا أمير تلوا نهابيل يلي الله تبارك وتعالى لم يفاده كل جنة كي أكلت وهاب ها جلال كت جلالين لا كسب جلال الدين المحلي يي ام ام ام ام تفسيري كتب الناس المحلي تفسيري كتب الناس بكا بكا نيني سورة كاف هو محلي الاف نا سورة الفاتحة سيوطي يي ام تفسيري كتب بقرة بكا سورة الإسراء بقرة ما إسراء هي كتكم محل كتكم سورة الصافات وسابوا البسمة إنه الذي وفديناه بذبح عظيم وسمى إنه الذي قربه هابيل تكم كمبوا يي كم نعمة لعظيم كم نعمة لم تكوفوا أكسمة نيولة أم باي علم قربشة هابيل كيو ولبولتك صدق زاو قال يقابل يقبليوا يكقبليوا يا هابيل فحسده قابيل قابيل اكم حسود ندوه yake وقال له لاقتلنك كما بين تكون والله تكون هابيل قال انما يتقبل الله من المتقين وما انكم لو نوي ungemcha Allah angekubalia lakini haya maneno ya nani ya muallif katika jalalain kwamba ni yule innahu alladhi qarrabahu habil يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة نتجي دليل من الكتاب والسنة وين دعوة لكن سبب فيها هي قربانة ما مقربش هابيل هيكوينيش وكما نكبش ولا هكونا مهل ببوته ولا لفظ اللوت لا من قريب ولا من بعيد لانه يشيريا كما walikurubisha kondoo لو ukitaka kusema kwamba qurbani pale ni kondoo au ni mnyama basi leta dalili katika hilo kwa sababu ni mambo ya ghaibu kwa haifai kuegemea katika israiliyat katika hii kama hizi maneno haya yanakuwa yanakatwa juu ya urongo kwamba ni maneno ya uongo na haya hayakusihi kadhalika kudai kwamba innal kabsha min aljanna kwamba huyu kondoo atokee peponi pia hakuna dalili watu wakataja kumla wanyama hao wataingia peponi kama vile hudhud kama vile mbwa wa ashabu kafi kama vile naqa wa salih ngamia wa salih نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام نقوله هابيل نعم ببني إسرائيل نحوت تيوى ليميز نبي الله يونس وكتالي ونعم ويهو كبشة وكما نكتك ونعم وبيبوني حكونا دليل كما هوا نكتك ونعم وبيبوني كما هو يكبش نكتك ونعم وبيبوني لو الله كون دليل كون بكتك جنة كون كندو فهم ها سمرة تيتاك نعمة نعمة زيب لكن يكون يسا كون بغوي لكتك كندو وبيبوني ليت دليل هاي على فسيوتنا أو كتك جلالين أنا شك كما وفديناه بذبح عظيم لتك مكمبوا huyo dhabih akasema Ismail au Ishaq, kama vile ana shaka. Hapana shaka kwamba huyu ni Ismail, sahihu nahu Ismail, na ndiye mutaayyan kwa aujihi nyingi tu. Wafadainahu bidhibhin adhim, tukamkomboa Ismail kwa mnyama aliyemtukufu. Watarakna alayhi fil akhirin, tukambakishia Ibrahim sifa njema kwa waliokuja mwishoni. Watarakna alayhi fil akhirin, na tukambakishia Ibrahim sifa njema kwa waliokuja mwishoni. Salamun ala Ibrahim, salamu zimshukie Ibrahim. Kadhalika najizi almuhsinin, kama hivyo tunawalipa wenye kutenda wema. Innahu min ibadina almu'minin, hakika yeye ni katika waja wetu waumini. Innahu min ibadina almu'minin, hakika yeye ni katika waja wetu waumini. Wabasharnahu bi Ishaq nabiyan min as-salihin, na tukambashiria yeye Ibrahim kwa Ishaq hali ya kuwa ni nabii miongoni mwa walio wema. Sasa hii ndio bishara ya Ishaq, lakini tangulia alikuwa ni Ismail. Wabarakna alayhi wa ala Ishaq, na tukambariki yeye Ibrahim na Ishaq. Wa min dhurriyatihima, na katika vizazi vyao. Muhsinun wa dhalimun li nafsihi mubin, kuna mwema na kuna dhalimu kwa nafsi yake mwenye kudhihirisha uovu, au naweza kusema mubin kwa maana ya bayin. Muhsinun, kuna mwenye kufanya wema. Wa dhalimun li nafsihi, na mwenye kuidhulumu nafsi yake. Mubinun alidhahir, kuidhulumu nafsi yake kwa dhahiri kabisa. Tumemaliza habari za Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwa habari zinazofuatia ni habari za Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam na ndugu yake Harun. Wa laqad mananna ala Musa wa Harun wa najaynahuma wa qawmahuma min al-karbi al-azim wa nasarnahum fa kanu humul ghalibin. Ya kuendelea hiyo katika darasa nyingine. Kwa tutakuwa tumesimamia kwenye aya 113. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.